NPO Radio 1 met Mischa Blok. 1 op de 7 mensen die in armoede leven schamen zich daarvoor. En die schaamte leidt tot verkeerde aankopen. Wat weer tot meer armoede leidt. Hoe kan die vicieuze cirkel doorbroken worden? En gisteravond werd de Europarlementariër Esther de Lange de toegang tot Venezuela geweigerd. En zoiets overkwam ook Europarlementariër Katy Piri. In 2015 kreeg ze te horen dat ze niet langer welkom was in Turkije. Ik blik zo meteen met haar terug. Nu het NOS Nieuws. Met Gert Kluk. Binnen de coalitie wordt verschillend gedacht over het verzoek van president Trump om gevangen IS-strijders in het eigen land op te nemen en te berechten. Trump dreigde gisteren dat de opgepakte strijders worden vrijgelaten als dat niet gebeurt. Het gaat om zo'n 800 gevangenen uit verschillende Europese landen. D66 wil dat het kabinet met andere landen gaat praten over het verzoek van de VS. Het CDA ziet niets in zo'n overleg. Het grote probleem in Syrië is in de eerste plaats ontstaan doordat de Amerikanen nu zeggen weg te gaan. Dat opent daar ruimte voor chaos. Ja, en daar zal ook Amerika in ieder geval mede een antwoord op moeten geven. Ook de ChristenUnie heeft bezwaren. Volgens die partij is het een groot veiligheidsrisico om de jihadisten terug te halen. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald tot ruim 2700. Maaltijdbezorgers worden wel vaker beroofd dan voorheen. Een deel van die groei wordt verklaard door de forse toename van het aantal maaltijdbezorgers. Burgemeester Abu Talib spreekt van een zorgwekkende trend die ook landelijk zichtbaar is. Een oplossing is om bezorgers niet meer met contant geld te laten werken. Een aantal bezorgrestaurants is al overgestapt op elektronisch betalen. Coalitiepartijen zijn verbaasd over uitspraken van minister van Nieuwenhuizen. Ze zegt dat Schiphol verder zal groeien en dat de luchthaven Lelystad, ondanks alle problemen, gewoon open gaat. D66, CDA en ChristenUnie vinden dat de minister te snel gaat. India zegt dat het 2 Pakistanen heeft gedood die het brein waren achter de bomaanslag in Kashmir. Dat gebeurde bij gevechten met veiligheidstroepen. Bij de zelfmoordaanslag afgelopen donderdag werden 40 mensen gedood. De man die vorig jaar betrokken was bij een dodelijk ongeluk met een maaimachine in Kampen wordt vervolgd. De man werkt voor de gemeente Kampen en maaide gras bij een basisschool. Hij reed achteruit en merkte te laat op dat het meisje achter de maaier stond. 7 Britse parlementariërs stappen uit de Labour-partij van oppositieleider Jeremy Corbyn. De 7 zeggen dat ze zich schamen voor de Brexit-koers van Corbyn en voor de uitingen van antisemitisme in hun partij. Ze stellen dat Corbyn heeft gefaald bij het bestrijden van de haat tegen Joden. Correspondent Suze van Kleef. Hij roeit het eigenlijk niet uit. En je zag de afgelopen jaren steeds dat hij liever mensen schorst dan die ze bijvoorbeeld uit de partij zit. En ja, hij faciliteert het ook. Want bijvoorbeeld vorig jaar bij een nevenevenement van het partijcongres in Brighton werd de Holocaust nog ter discussie gesteld. Dus ja, dit is een rel die al jarenlang doorettert. En volgens velen is Corbyn daar dus in ieder geval medeschuldig aan. In de verklaring van de 7 staat verder dat Labour is gekaapt door uiterst links en dat pesterijen, intimidatie en hypocrisie de partij hebben verziekt. De 7 gaan in het lagerhuis verder als zelfstandige groep. Jeremy Corbyn is teleurgesteld, al zegt hij in zijn eerste reactie niets over de verwijten van antisemitisme. De bestuurder van de praalwagen die gisteren instortte bij het Gooi had niet gedronken, zegt de politie. Volgens de jongeren die de wagen bouwden is een gebroken balk de oorzaak van het ongeluk. Gisteren deed de carnavalsgroep mee aan een optocht in Schalkwijk. Op de terugweg naar huis stortte de praalwagen met daarop zo'n 15 mensen plotseling in. 5 mensen tussen de 20 en 26 jaar raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de wagen, een man van 19, is aangehouden en verhoord. Het weer nu nog vrij zonnig, later meer bewolking vanuit het westen, temperaturen tussen 11 en 15 graden. Vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen. Morgen regent het vooral in het oosten nog, op andere plaatsen zon met af en toe een bui. Met 8 tot 11 graden wordt het morgen iets minder zacht. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste plaatsen rijden nog prima door. De uitzondering is de A15 van Gorinchem naar Nijmegen. Daar staat tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Heerlen tussen Geleen en Nut 5 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. ANWB Alarmcentrale. Er komt allemaal rook onder de motorkap vandaan. Oeh, dat is vervelend. Staat u veilig? Ja, maar het is heel laat en ik wil graag naar huis. Ik zorg dat er zo snel mogelijk een wegenwacht bij u is. Weg overdag of midden in de nacht. Met de wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Sluit af op anwb.nl/wegenwacht. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Avro Tros. Schiphol gaat groeien, linksom of rechtsom, al dus minister van Nieuwenhuizen vandaag. Nou, dat is een duidelijke boodschap, Joost Vullings. Ja, het is het bekende patroon. Nederlandse kabinetten wikken en wegen altijd over Schiphol. En uiteindelijk mag de luchthaven altijd groeien. Ja, dat straks na 16:30 met Joost Vullings dus, politiek commentator. En Jan Paternotte van D66. En Esther de Lange van het CDA was op weg naar Venezuela, maar kreeg daar te horen dat ze niet welkom was en kon rechtsomkeerd maken. Zoiets overkwam ook eens Europarlementariër Kati Piri van de PvdA. U zou deze week met een delegatie afreizen naar Turkije, maar u was opeens niet meer welkom. Weet u inmiddels waarom u niet welkom was? Het vermoeden is toch omdat ik vorige week nog heb opgeroepen om nu die onderhandelingen tussen de EU en Turkije, die gaan over toetreding tot de Europese Unie, om die op dit moment in de vrieskast te zetten. Ja, welke invloed had deze beslissing op haar werkzaamheden als Turkije-rapporteur? Ze kon haar ticket naar Turkije cancelen. 2015, dat gebeurde toen. Ik spreek haar zo. Nu eerst schaamte over armoede. Mischa Blok. Eén vandaag. Maar liefst 1 op de 7 Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiën. En dat is een probleem, want juist door die schaamte wordt de armoede groter. Mensen geven bijvoorbeeld geld uit aan spullen die statusverhogend moeten werken. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Arnoud Plantinga van de Universiteit Tilburg. Ik praat met hem. En met Erik Rugebrecht, die uit eigen ervaring weet hoe klein je je kunt voelen als je in armoede leeft. Goedemiddag. Goedemiddag. Beiden. Goedemiddag. Erik Rugebrecht, om met u te beginnen. U werd op uw 60ste werkloos. U belandde in de WW en daarna in de bijstand. Van hoeveel geld moest u rondkomen? Uiteindelijk met €60 per maand. Ja, dus u was toen ook echt afhankelijk van de voedselbank, hè? Ja, dat ging niet anders, hè. Met €60 waar je dus alles van moet doen. Eten, drinken, kleding, nou, al dat soort zaken, huishoudelijke artikelen enzovoort. Nou, dan ben je zo kwijt natuurlijk. En inderdaad, ik moest naar de voedselbank, ja. En wat deed dat met uw gevoel? dat is bijzonder rot, om het zo maar eens te zeggen. Je voelt je ontzettend klein en minderwaardig bijna. Dat je niet in staat bent om gewoon je eigen broek op te houden. En dat je daar dus in een rijtje moet gaan staan om je eten te kunnen krijgen. Ja. Want als je dat niet doet, dan heb je niks te eten. En voelde u veel schaamte? Oh jee. Ik zou het liefst met mijn jas op mijn kop daar in de rij staan. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus uiteindelijk wen je er wel aan. Maar ik kom zelf uit een bepaalde sociale laag. En als ik dan mijzelf daar zie staan, dan maakt het nog een keer erger. Dat je zegt van, ja, ben ik zo ver afgezakt? Ga ik naar Arnoud Plantinga. U deed onderzoek naar de emotionele effecten van armoede. Ja, allereerst even een definitiekwestie, hè? Want wanneer leeft iemand in armoede? Ja, dat is een goede vraag. En er zijn ook een hele boeken over volgeschreven over de specifieke definitie. Maar dan gaat het heel vaak over economische definities. Hè. Onder welk inkomen ben je nu precies arm en welk niet. En voor mij als psycholoog is het vooral interessant, hoe ervaart iemand dat nou zelf? Dus ik heb in mijn onderzoek vooral gevraagd, ja, wat vindt u zelf eigenlijk van uw financiële situatie? Of heeft u moeite met rondkomen? En dat vind ik is voor mij een veel interessantere definitie van armoede dan puur economisch. Ja, subjectief begrip dus. En uw onderzoek richtte zich op schaamte over die armoede. Ja, waarom was u vooral in dat aspect geïnteresseerd? Er waren eigenlijk drie redenen voor. Ten eerste was er nog maar heel weinig onderzoek naar schaamte, terwijl je wel heel vaak bijvoorbeeld uit de praktijk terughoort dat het een essentieel onderdeel is van armoede. En daarnaast wisten we al wel wat dingen over schaamte uit eerder psychologisch onderzoek. Ten eerste dat het een heel sterk negatieve emotie is. Misschien heb je het zelf wel eens gevoeld. Het is een heel sterk gevoel en het heeft een heel sterke invloed ook op, ja, op je geluk, je welbevinden. Dus daarom denk ik dat het een heel interessant en belangrijk onderwerp is. En ten tweede was er ook al onderzoek dat liet zien dat schaamte ook specifiek gedrag leidt. En dat dit gedrag op de lange termijn niet altijd productief is, terwijl het op de korte termijn wel schaamte kan verminderen. Ja, want we hoorden Erik Rugebrecht ook zojuist zeggen van, nou, eigenlijk het gevoel van ik wil gewoon verdwijnen in mijn jas, me onzichtbaar maken. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een van de een van de twee mogelijke reacties om met schaamte om te gaan. Is er een van om jezelf, ja, inderdaad letterlijk of figuurlijk te verbergen, om maar te voorkomen dat je nog meer schaamte moet ervaren. Wat ook weer negatieve bijgevolgen kan hebben natuurlijk. Ja, want gaan mensen die zich schamen voor hun financiële situatie, gaan die anders om met geld ook? Daar lijkt het wel op uit ons onderzoek. Hè. U noemde het net bijvoorbeeld al, het kopen van statusproducten kan een manier zijn om voor die schaamte te compenseren. Wat ook weer op de korte termijn misschien wel een positief gevoel kan geven en ook je een positief invloed kan hebben op je imago, maar op de lange termijn natuurlijk voor je financiële situatie negatief kan uitpakken. Ja, want geeft u eens voorbeelden van die statusproducten? Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld merkkleding, waarmee je duidelijk laat zien aan jezelf en aan anderen van, kijk, zo slecht gaat het nog helemaal niet. Maar misschien moet je dat geld wel aan andere dingen uitgeven voor je lange termijn financiële situatie. Ja, dus Erik Rugebrecht, herkent u dat? Het aankopen van statusproducten om gewoon naar die buitenwereld uit te stralen, het gaat wel goed met me. Persoonlijk heb ik dat niet zo gehad. Omdat ik daar heel bewust van was dat mij dan grote problemen zou brengen. Wat ik wel merk is dat ik met de vele mensen die ik nu heb leren kennen, dat die daar inderdaad mee te maken krijgen. En ze willen niet geassocieerd worden met een problematiek als armoede. En op een of andere manier wil iedereen proberen om zich groter voor te doen dan ze zijn. En daar brengen ze zichzelf vaak mee in de problemen. Ja, want u zei al, u spreekt veel mensen. Hè? Want u zet zich ook in voor de Quiet 500. Ja, dat begon als een glossy, als tegenhanger van de Quote 500. En u bent daar gastheer bij de wekelijkse inloop. Ja, dus bij de Quiet Community, ja. Ja, dus u spreekt veel mensen die schaamte ervaren. En u hoort dus ook veel verhalen van hoe zij daarmee omgaan. Zeker, ik kan het waarnemen als zij voor de eerste keer bij mij komen, zeg maar op de inloop. En dan zie je gewoon dat ze gewoon schuifelen. Ik heb wel eens gehad dat mensen drie keer of vier keer op en neer liepen voordat ze de deur opendeden. En dat was voor mij een signaal om naar die mensen toe te gaan en met hun contact te maken. En als ze dat contact maakt, dan zie je in het gedrag al dat ze eigenlijk, ze kijken je bijvoorbeeld dan niet aan. Ze kijken een beetje weg van je. Ze zeggen wel iets, maar ze kijken weg van je. En ik vraag altijd van, hoe is het voor je om hier naartoe te komen? En dan blijkt toch in 9 van de 10 gevallen dat mensen het best wel een moeilijk verhaal vinden. Want ja, ook quiet wordt natuurlijk, ja, en armoede, dat zit aan elkaar verbonden. En eigenlijk wil niemand dat zo graag zien. En dan proberen we wel die mensen zover te krijgen dat ze zich gezien voelen. En gehoord voelen ook, waardoor hun probleem waar ze mee zitten eigenlijk gedeeld kan worden over de grote groep. Ja, onderzoeker Arnoud Plantinga, is dat de manier om die schaamte te verminderen? Gehoord, laten voelen, gezien? Nou, daar heb ik niet direct onderzoek naar gedaan, maar ik denk wel dat het inderdaad een heel goede manier is om om de schaamte rond armoede te verminderen. Ja, ik denk, ik vind het een heel mooi initiatief. Ja, en misschien ook, zit ik nu eventjes hard op te brainstormen, meer informatie geven over die aankoop van statusproducten. Ja, wellicht is dat ook een manier inderdaad om mensen te helpen, in ieder geval de gevolgen van schaamte, de negatieve gevolgen te verminderen. Ja. Tot slot, Erik Rugebrecht, hoe gaat het op dit moment met u? Nou, bij mij gaat het nu goed. Ik ben inmiddels met pensioen. Dus ik ben die slechte periode, die 3 jaar bijstand op het allerlaagste niveau, ben ik gelukkig nu kwijt. Ik mag me nu verheugen in €60 per week in plaats van €60 per maand. Ja. Dus dat is een groot verschil. En is dat gevoel van schaamte ook afgenomen? Jawel hoor, jawel. Ik ben er dus helemaal aan voorbij gegaan verder. Want uiteindelijk moet je toch verder. En ik wil het juist nog steeds onder de aandacht blijven brengen. Dank. Onderzoeker Arnoud Plantinga van de Universiteit Tilburg en Erik Rugebrecht. Dank voor het gesprek. Eén nacht eeuwigheid. Nieuws via de NOS. Aantal inbraken en straatroven in Rotterdam blijft dalen, maar er zijn steeds meer overvallen op maaltijdbezorgers. Dat zegt burgemeester Abu Taleb. NOS-verslaggever Robert Bas. Eerst het positieve, de daling van inbraken en straatroven. Ja, wat heeft de gemeente gedaan om dat tegen te gaan? Nou, er is al jarenlang een campagne bezig in Rotterdam. De politie geeft veel prioriteit aan dit soort high-impact crimes, zoals ze dat zelf noemen. Er zijn ook allerlei campagnes, bijvoorbeeld om het roven tegen te gaan, worden allerlei voorlichtingscampagnes gegeven. Er is bijvoorbeeld ook een proef als het gaat om inbraken met hoogwaardige sensoren, lantaarnpalen. Die kunnen klaarblijkelijk verdacht gedrag detecteren, doorgeven aan de meldkamer van de politie en gaan agenten ter plekke kijken. En wat bijvoorbeeld ook helpt is dat sinds 2015 de woningbouwcorporaties bijna 1 miljoen per jaar uitgeven aan de vervanging van hang- en sluitwerk van huurwoningen. Dat maakt het allemaal moeilijker voor inbrekers om binnen te komen en daardoor daalt er bijvoorbeeld het aantal inbraken heel sterk. Ja, maar die maaltijdbezorgers zijn dus wel vaker het slachtoffer van die aantal inbraken, van die inbraken en straatroven. Ja, hoe verklaar je dat? Nou, dat meer maaltijdbezorgers slachtoffer worden van straatroven is eigenlijk een hele simpele verklaring voor. Er zijn maaltijdbezorgers in Rotterdam. Je komt ze steeds vaker tegen, ook in het straatbeeld. Er zijn heel duidelijk meer mensen op pad om eten te bezorgen. En dat betekent ook dat zij eerder slachtoffer kunnen worden. Maar veel van die maaltijdbezorgers hebben ook nog cash geld bij zich. Dus dat maakt dat interessant voor jonge overvallers, met name om deze mensen te overvallen. En je ziet wel dat de gemeente ook hieraan probeert te werken door die bezorgrestaurants over te halen. Niet meer cash geld te werken, maar gewoon via digitaal betalen. En dat moet op termijn het aantal overvallen op die maaltijdbezorgers terug gaan brengen. Ja, want zie je deze trend ook in andere steden? Nou ja, in ieder geval Abe Talop ziet die trend en hij kan het weten. Want hij is voorzitter van de landelijke taskforce overvallen, zoals het zo mooi heet. En hij zegt inderdaad zorgen maakt over deze ontwikkeling in Rotterdam. Maar dat er ook heel duidelijk sprake is van een landelijke tendens. Ja, dank, Robert Bas. Waar heb ik dat eerder gehoord? Europarlementariër Esther de Lange reisde dit weekend met 3 medeparlementariërs naar het getergde Venezuela. Op uitnodiging van het Venezolaanse parlement. Dat wordt aangevoerd door de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido. Ja, bij aankomst kreeg ze echter te horen dat ze niet welkom was. We zijn hier net aangekomen en op uitnodiging trouwens van het officiële parlement van Venezuela. Maar we mogen het land niet in. We hebben te horen gekregen van een ambtenaar die de regering vertegenwoordigt dat we op de eerste de beste vlucht terug moeten naar Madrid. We worden dus uitgezet. Als politicus tot persona non grata worden verklaard door een buitenlandse regering. Het overkwam ook Kati Piri, de Nederlandse Europarlementariër die tevens een rol heeft als Turkije-rapporteur. De Turkse regering wil niet praten met Kati Piri. De Nederlandse zou namens het Europees Parlement naar Ankara reizen, maar kreeg gisteren te horen dat ze beter thuis kon blijven. Volgens Piri komt dat door haar kritiek op het opsluiten van Koerdische parlementariërs na de mislukte staatsgreep in juli. Nou, ik praat over verder met Europarlementariër Kati Piri zelf vanuit Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in 2014 werd u aangesteld om op te treden als Turkije-rapporteur. En in die rol onderzoekt u in hoeverre Turkije voldoet aan de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie. Maar in 2015 kreeg u te horen dat u niet meer welkom was in het land. Hoe kwam dit nieuws tot u? Via de pers. Dus wij hadden net een hele kritische resolutie aangenomen. De Turkse regering was eigenlijk in 2016 na de coup-poging hebben zij 9 parlementariërs-collega's opgepakt, in de gevangenis gezet. Toen heeft het Europees Parlement besloten om daar een delegatie heen te sturen. Dat was ik als rapporteur en de voorzitter van de Buitenlandcommissie. En ik kreeg via de pers te horen dat in ieder geval de heer Brok, de voorzitter van het parlement van de Buitenlandcommissie, die was wel welkom, maar ik niet. Ja, en kreeg u toen ook een duidelijke reden te horen? Nee, maar dat was wel toevallig 2 dagen nadat wij een hele scherpe resolutie hadden aangenomen. Dus de reden was wel duidelijk. Ja, want, dus u was eigenlijk ook niet verbaasd over deze actie? Nou, verbaasd natuurlijk wel. Kijk, Turkije is een land wat zegt toe te willen treden tot de Europese Unie. Het is een belangrijk buurland, ontvangt veel subsidies ook van de Europese Unie. Dus het is nogal wat om dan een officiële vertegenwoordiger van het Europese parlement, die toevallig ook nog eens de rapporteur is voor jouw land, om die niet toe te laten. Ja, want wat was dat voor resolutie? Wij hebben toen eigenlijk onze regeringsleiders opgeroepen om die onderhandelingen te bevriezen. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en zeggen wij dat die volledig moeten worden opgeschort. Maar dat was in de beginfase. En wij waren het eerste Europese instituut die zo'n oproep plaatste. En dat viel niet goed in Ankara. Nee, dus dan mag u niet gaan. In hoeverre heeft dat uw werk toen belemmerd? Nou ja, die missie, op zo'n moment is het eigenlijk het belangrijkste. Kijk, je gaat daar niet als individu heen. Ik ging daarheen als vertegenwoordiger van het Europees Parlement. Dus ik vond het heel belangrijk dat het Europees Parlement dit ook als instituut zou oppakken. Dus niet dat ze opeens zeggen, nou, misschien is mevrouw Pieren niet meer welkom, dan sturen we toch een andere parlementariër. Hè? Dus dat was heel belangrijk, dat het hele parlement achter mij ging staan van, nou, dan komt er niemand als zij niet welkom is. En ik ben een paar maanden later, en ook later nog wel, ook afgelopen jaar nog naar Turkije geweest. Alleen ik krijg geen enkele afspraak meer met de Turkse regering. Nee, want als het is dus belangrijk om daar fysiek aanwezig te zijn. Maar hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om ook echt achter het echte beeld te komen als je daar dan rondloopt? Nou ja, dat is sowieso beperkt. Je gaat er natuurlijk altijd. Je woont niet in zo'n land. Je gaat er voor 2 of 3 dagen heen om met zoveel mogelijk mensen te spreken. Ik spreek in ieder geval altijd alle oppositieleiders. Dat zijn 3 partijen die in het parlement zitten: de vakbonden, maar ook mensenrechtenorganisaties, het bedrijfsleven. Dus je krijgt eens een keer een ander beeld dan de boodschappen die de Turkse regering natuurlijk al uitzendt. Dus ik vind het toch belangrijk om daarheen te blijven gaan. En ook die andere kant. De kant van heel veel Turkse mensen die zich ook zorgen maken over de ontwikkeling in hun eigen land. Om dat ook mee te nemen in mijn rapportage in het Europees Parlement. Ja, want u bent al die jaren gewoon blijven rapporteren. Maar kon dat nog wel op een hele goede manier als u niemand te spreken kreeg van die regering? Nou ja, kijk, de regering gebruikt het natuurlijk in hun propaganda. Hè. Dus afgelopen oktober was ik in Turkije. En dan plaatsen in de pro-regeringsmedia allemaal artikelen van kijk, mevrouw Piri is hier weer en ze spreekt alleen maar met de oppositie. Zij wil deze regering omverwerpen. En met ons komt ze niet praten. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk is dat ik ook afspraken aanvraag met de regering. Alleen zij mij die niet geven. Dus het past heel goed thuis in hun frame van dit is een bevooroordeeld persoon die alleen maar één kant van het verhaal wil horen. En die thuispropaganda is natuurlijk belangrijker dan wat er in het Europees Parlement voor hen gebeurt. Ja, er zit ook wel een logica in natuurlijk dat u heeft zich kritisch uitgelaten over de Turkse regering. Dan is het ook niet zo gek dat de Turkse regering u niet met open armen ontvangt. Want u bent de personificatie van het tegengeluid. Ja, kijk, dit zie je dus wel vaker bij wat autoritaire leiders. Die maken het persoonlijk. Ik ben niet kritisch op de Turkse regering. Dat is het hele parlement. Ik maak het rapport. Vervolgens stemmen daar 751 mensen over. Uit 28 landen. En pas als dat wordt aangenomen, is dat een positie van een meerderheid van het parlement. Dat is ook hierbij gebeurd. Alleen zij maken het een persoonlijk iets. Hè. Zij zeggen, nee, dit was niet het Europese parlement. Dit was Katapiri. Dat zie je hetzelfde doet Viktor Orbán, bijvoorbeeld met mijn collega Judith Sargentini, net alsof niet 2/3 van de meerderheid in het Europees Parlement een standpunt heeft ingenomen. Net alsof mevrouw Sargentini die lijn alleen heeft bepaald. Het heeft in ieder geval de dialoog tussen de EU en Turkije niet bevorderd, deze houding. En Turkije was niet het enige land waar u deze ervaring had, want ook in Marokko mocht u het RIF-gebied niet betreden. Ja, dat klopt. Je hebt als parlementariër, als je met mensenrechten bezighoudt, helaas vaker dat de kritiek niet welgevallig is bij een bepaalde regering. Ik was afgelopen april samen met mijn Tweede Kamercollega Lilianne Ploemen, waar wij naar Marokko afgereisd, waar er heel veel protesten waren geweest in de RIF, waar heel veel mensen gevangen zijn genomen. Om ook met eigen ogen te kijken, eerst in gesprek te gaan met de regering, vervolgens af te reizen naar het RIF-gebied zelf. Nou, die gesprekken met de regering, dat mochten wij voeren. Maar wij mochten vervolgens het RIF-gebied niet in. Hetzelfde zagen we vandaag nog gebeuren met een Nederlandse journalist die is uitgezet. We weten dat Amnesty International het gebied niet komt. Over het algemeen, als regeringen hiertoe overgaan, hebben ze wel iets te verbergen. Ja. En tot slot, wat zou uw CDA-collega Esther de Lange adviseren om te doen? Ja, ik volgens mij is ze inmiddels terug. Dus wat ik in ieder geval heb gezien is dat de voorzitter van het parlement, de heer Tajani, nu onze regeringsleiders die en de minister van Buitenlandse Zaken die nu bij elkaar komen en ook over Venezuela spreken, om dit op de agenda te zetten. En ik denk dat het belangrijk is dat het parlement ook deze 4 parlementariërs gaat steunen. Dank. PvdA-europarlementariër Kati Piri. Don't ever look down on a broken man. Pulls himself up the best he can. Never to reopen the worthless door. Not the way he's done before. And as they all stood up to see, they lit the fire to burn in front of me. The broken man must hang down from a tree. And all because they say, guilty, guilty. Oh ladies, let me be. Don't judge me. Don't let me hang down from a tree. No. Guilty, guilty. Oh, lady, let me be. Guilty, guilty. I'm as guilty as can be. All the ladies should have cried. So let them hold their tears and lies. Guilty as the liars plead. Spreading rumors about me. Bravest fools around you see are the ones neglecting what they feel. Live to the fullest, take what you need to steal the only thing so real. Guilty, guilty. himself up the best he can, never to reopen the worthless door. It's not the way you know me, you're guilty, guilty. But sometimes we need to be guilty, guilty. Don't let me hang down from a tree, no. Guilty, guilty. Guilty Raccoon. Zometeen, Forum voor Democratie maakt zich op voor de provinciale statenverkiezingen. En dat lijkt ze vooralsnog goed af te gaan. En omwonenden van Schiphol kunnen hun borst nat maken, want de groei van Schiphol die komt er, zei minister van Nieuwenhuizen. En dat alles bespreek ik zometeen met politiek commentator Joost Vullings en Jan Paternotte van D66. En Lammert, wat ga je bespreken in Trending? Binnen is vies en wat gebeurt er als je Twents praat in Duitsland? Dat hoor je zo. Oh, ik ben benieuwd. Dat straks, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Gert Kluk. Wetenschappers in Maastricht gaan onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van alcohol aan te tonen via hoofdhaar, nagels en urine. Op dit moment kan het gebruik van alcohol alleen nog worden aangetoond via adem- en bloedonderzoek. Na een paar uur is die meting niet meer betrouwbaar. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Maaltijdbezorgers worden wel vaker beroofd, maar mogelijk komt dat ook doordat er meer maaltijdbezorgers rondrijden. Een aantal bezorgrestaurants in Rotterdam is al overgestapt op elektronisch betalen en zijn gestopt met cash. In de coalitie wordt verschillend gedacht over het verzoek van president Trump om gevangen IS-strijders in het eigen land op te nemen en te berechten. Trump dreigde gisteren dat opgepakte strijders worden vrijgelaten als dat niet gebeurt. D66 wil dat het kabinet eerst met andere landen gaat praten. Het CDA ziet niets in zo'n overleg en ook de ChristenUnie heeft bezwaren. En 7 Britse parlementariërs zijn uit de Labour-partij gestapt van oppositieleider Jeremy Corbyn. Ze hebben kritiek op de Brexit-koers van Corbyn en ze schamen zich voor uitingen van jodenhaat in hun partij. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Valt op de meeste plaatsen nog wel mee op de weg. We zien wel een paar dagelijkse files, vooral rond Den Haag en Rotterdam. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar loopt het verkeer vast tussen Waddenooyen en Knopendijl over 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Politiek vandaag. Micha Blok. Goed nieuws voor de luchtvaart vandaag. Schiphol mag toch groeien van minister van Nieuwenhuizen en Lelystad Airport gaat gewoon open. Maar komt er ook goed nieuws voor Pieter Elbers? De KLM-topman hoort vandaag of hij wel of niet mag aanblijven. Daarover straks meer met D66-Kamerlid Jan Paternotte. Maar eerst de opkomst van Forum voor Democratie. Het aantal leden van de partij groeit als kool. Henk Otte is uitgeroepen tot winnaar van het eerste tv-debat. En oud-CDA-staatssecretaris Henk Bleker flirt openlijk met de partij van Baudet. Ja, wat is hun geheim? Ik bespreek het met politiek commentator Joost Vullings. Joost Vullings en Jan Paternotte, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joost, het afgelopen zaterdag was de ledendag van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. En ineens stond daar een oude bekende op het podium. Voormalig staatssecretaris van het CDA Henk Bleker. Was je verbaasd? Nou, ik wist niet dat hij ging optreden. Maar de liefde tussen Henk Bleker en Thierry Boudet is al eerder ontstaan. Op de Groene Woche in Berlijn zijn ze elkaar tegengekomen. En dat klikte enorm tussen de heren. Nou, het is zo dat bij Forum voor Democratie te weinig mensen die verstand hebben van landbouw. Nou, daar heeft Henk Bleker wel verstand van. Dus dat vond Thierry Boudet wel aardig. Dus Henk Bleker is een soort adviseur voor ze geworden op het gebied van landbouw. En wie weet dat Forum voor Democratie daarmee wat boerenstemmen kan winnen. En ik denk dat Henk Bleker een soort trekpop heeft. Want volgens mij alles wat hij zegt, doet Forum voor Democratie dan. En dat is vanuit zijn landbouwbelang gezien wel welkom voor hem dan. Ja, en Henk Bleker sprak de Forum voor Democratie mensen ook toe. Luister even mee. Politieke beweging die 31.000 leden binnen een aantal jaren weet te verbinden. Waarbij ook mensen die zich nieuw inzetten voor de publieke zaak. Daar moeten wij als gevestigde partijen zeer serieus mee in gesprek. Ja, Henk Bleker zegt dus gevestigde partijen moeten van hem met de partij in gesprek. Jan Paternotte, u bent campagneleider van D66. Heeft deze oproep van Bleker een beetje indruk op u gemaakt? Nee, ik denk ook dat het wel onverstandig is dat Henk Bleker zegt dat hij namens alle andere politieke partijen gaat spreken. Ik denk dat het helemaal niet verstandig is om mee te bewegen met Forum voor Democratie. Omdat ze echt precies de verkeerde kant op willen. En het is fijn dat ze met Bleker nog een adviseur hebben. Maar over het algemeen is Thierry Baudet absoluut niet iemand die graag naar advies van anderen luistert. En zeker niet naar mensen die verstand van zaken hebben. Ja, Joost, denk jij dat andere partijen daar hetzelfde over denken? Ja, ik denk dat heel veel mensen zeggen van, nou, formeel van, ja, natuurlijk willen we wel met die partij praten, maar dan zou die partij zelf, dus Forum voor Democratie, ook gewoon het gedrag moeten veranderen. En neem nou gewoon de Eerste Kamerverkiezingen. Die zitten eraan te komen. Zeggen ze, ja, wij willen eventueel wel wetten steunen, maar dan moeten er al 3 ministers van dit kabinet opstappen. Kijk, als je op die manier politiek bedrijft, dan kan je ook niet verwachten dat andere partijen heel hard naar je toe lopen. En ook gewoon in de Tweede Kamer om alles vraagt Forum voor Democratie een hoofdelijke stemming aan. Nou, dat is toch een vorm van parlementair pestgedrag. Kijk, als je daarmee doorgaat, dan kan je ook niet verwachten dat partijen zeggen, kom, we gaan eens lekker thee drinken. Nee. En hoe stevig is die positie van Forum voor Democratie? Want ze hebben nu 2 zetels in de Tweede Kamer. Ja, nee, de positie gaat hartstikke goed. De partij 31.000 leden. Veel enthousiaste mensen die zich voor de partij willen inzetten. Nou, als je zo'n beetje de peilingen mag geloven, staan ze zo rond de 12 zetels, hè, Tweede Kamerzetels. Nou, dat houdt in dat ze in de Eerste Kamer echt een forse uitslag kunnen maken. Dan zitten de 6 zetels echt in en dan worden ze echt een factor van belang in de Eerste Kamer. Maar die willen ze eigenlijk afschaffen, toch? Ja, dat hebben heel veel partijen. Dat wil D66 ook. Maar als je iets wil afschaffen, moet je er ook in zitten om het af te schaffen, is dan het argument. Ja. If you want to beat it, eat it. Ja, dus ja. D66 zit ook al. Nou, ik denk D66 bestaat al bijna 200 jaar. Zit ook al 200 jaar de Eerste Kamer af te schaffen. En dat lukt ze maar niet. Nee, 1966 zijn wat ze wel kunnen. Opgericht. Ja, oh, dat was het. Heel makkelijk te maken. Ja, 1866. Ja. Ja. Nou, gisteren was het eerste tv-debat. Tevens het debuut van Henk Otten, de lijsttrekker voor de Eerste Kamerfractie van de Forum voor Democratie. En dat leidde bij de stelling Nexit een ramp, Europa een zegen, tot een aanval richting D66. Nou, de Brexit, het is nu wat onzeker wat er gebeurt. Wat onzeker? Maar als je kijkt naar de economische cijfers van het Verenigd Koninkrijk, wat ik nog even nagekeken heb, er is nog steeds economische groei in het Verenigd Koninkrijk. Het is niet zo dat het land, zoals Mark Rutte zei, het collapsed economically and monetarily and everything. Dat valt reuze mee. Maar kijk, de Britten hebben in een referendum beslist dat ze dit willen. D66, ik heb het nog even nageslagen, op 10 juli 2018 heeft u persoonlijk, mevrouw Bredenoord, voor de afschaffing van het raadgevend referendum gestemd in de Eerste Kamer. Dus het kroonjuweel van D66, waar de Britten gebruik van maakten, is door waar D66 ooit voor opgericht is. Meneer Otten, dit is precies in Brussel in de vuilnisbak gedeponeerd. Ja, tot zover het debat van WNL. Jan Paternotte, hoe heeft u naar deze aanval gekeken? Ja, volgens mij dit gaat een beetje aan hoe moeilijk Forum voor Democratie het er nu zelf mee heeft. Want Thierry Baudet is natuurlijk groot geworden met heel veel kritiek, anti-Europa-retoriek. Hij was enorm fan van al die Brexiteers die daar zeiden, de Britten moeten eruit. Op een gegeven moment zei hij zelfs, Nexit is heel simpel, daar is een briefje voor nodig. Beste EU, fuck you, goed in Nederland. En ik citeer nu dus eventjes Thierry Baudet. Nou, dan zijn we nu, we zien nu die chaos in Engeland. We zien wat voor ramp het eigenlijk is voor de Britten. En dan zegt Henk Otten, ja, de Brexit, het is nu inderdaad wat ingewikkeld in Engeland. En dan begint hij over een heel ander onderwerp, begint hij over een referendum. Terwijl het duidelijk lijkt alsof Otten zelf dus helemaal niet voorstander is van een Nexit. Of het in ieder geval niet zeker weet. Terwijl het wel is wat Thierry Baudet wil. En ik denk wel echt dat het heel belangrijk is dat de partijen hier eerlijk over zijn. Want als wij een Nexit zouden doen, als we Nederland uit de Europese Unie zouden trekken, dan is dat een ramp voor ons land, als handelsland midden in Europa. Ja. En Joost, even later was het alle ballen op Otten bij het debat. Betekent dit toch dat de andere partijen hem ook serieus nemen en hem ook echt als een gevaar zien? Nou, in zo'n debat speelt hij natuurlijk een bijzondere rol. Want de mensen die er zaten mochten allemaal af en toe op een rode en een groene knop drukken of ze het eens waren met de stelling. En dan zag je vaak dat Henk Otten dan in zijn eentje tegen of voor was. Dus hij was natuurlijk ook de ideale tegenstander in een debat. En neem ook een partij als D66 zelf, heel pro-Europees. Dan is het natuurlijk heerlijk om op zo'n thema met Henk Otten van Forum voor Democratie in debat te gaan. Omdat hij anti-Europees is. In die zin zijn er ook gewoon grote meningsverschillen tussen die partijen. En is het makkelijk om het verschil duidelijk te maken. Maar aan de andere kant, ze zien natuurlijk wel dat die partij veel zetels gaat halen. En er is geen partij in het politieke midden die de rekening houdt dat Forum voor Democratie eigenlijk wil aansluiten in een coalitie met de bestaande middenpartijen. Dus alle zetels die zij innemen in Eerste en Tweede Kamer worden toch eigenlijk gezien als dode zetels door het politieke midden. Ja, en als zij dus groot worden, wordt het vormen van coalities in de toekomst moeilijker. Dus in die zin zien ze toch wel een vorm van democratie in gevaar. Nou ja, en voor Europa, want dat werd laatst ook in het NRC door Tom Jan Meijers opgeschreven. Als je naar sommige peilingen kijkt, dan lijkt het of een kwart van de Eerste Kamer straks uit partijen kan bestaan die zeggen, laten we gewoon uit Europa stappen. Zoek het allemaal maar uit. En dat beïnvloedt natuurlijk wel ook andere partijen. Want CDA en VVD zijn nu gelukkig echt pro-Europees met ons in het kabinet. Maar die hebben ook periodes gekend dat, dat Rutte vooral bezig was met... er moet geen geld naar de Grieken. Dat Brussel en Straatsburg, ik vind het eigenlijk allemaal maar niks. Het interesseert me niet. Nou, die tijd wil ik niet terugzien. En daarom is het wel echt behoorlijk schrikken als je ziet dat Forum voor Democratie en de PVV groot kunnen worden samen. Ja. Nog eventjes terug naar dat tv-debat. Want Otte is vanochtend door WNL uitgeroepen tot winnaar van het debat. Wat vindt u daarvan, Jan Paternotte? Ja, dat is hartstikke mooi voor hem. Maar ik heb zelf niet op hem gestemd. Het zal ongetwijfeld ook ermee te maken hebben dat ik ook vooral luister naar wat hij zegt en wat hij allemaal voorstelt. Niet doen tegen klimaatverandering. Uit Europa stappen. En dan zei hij op een gegeven moment ook nog dat mensen in het onderwijs aan indoctrinatie doen. Ja, het is. Ik vind het een hele bizarre manier van politiek bedrijven die inzet. En nee. Dat zal. Maar het is denk ik wel een goede evenknie van Thierry Baudet. Ze zien er niet hetzelfde uit, maar het verhaal is wel hetzelfde. Ja, Joost, verbaasde het jou? Want je zegt wel van ja, hij kon zich profileren als... Ja, voor Henk Otte was het ook een fijn debat. Hè? Als iedereen tegen je is, dat is eigenlijk stiekem ook wel fijn in zo'n debat. Want ja, dan heb je ook heel veel mensen zeggen... kijk eens, onze man wordt aangevallen. En dan gaat jouw aanhang echt achter jou staan. Ja, kijk, het was een internetstemming van de kijkers van dat programma. Dus maar niet heel veel stemmen, hè? Nee, dat is een structureel onbetrouwbaar. Maar wat het zegt is dat dus Forum voor Democratie dus ook in staat is om de eigen achterban te mobiliseren van druk even op dat knopje dat Henk Otte heeft gewonnen. Dus in die zin, 60% vond hem de beste. Nou, dat is echt natuurlijk een cijfer, dat kan niet kloppen. Ja, van de ruim 2000 stemmen. Ja, dat 2000 is maar dat houdt in dat ze gewoon heel veel mensen hebben gemobiliseerd. En daar is Forum voor Democratie heel sterk in. Want we gaan nu richting Eerste Kamerverkiezingen. Dat is ook een verkiezing die heel erg wordt bepaald door opkomst. Hè. Lukt het jouw kiezers naar de stembus te krijgen. En ik denk dat de aanhang van Forum voor Democratie een hele goede band heeft met de partij. En dus ook heel enthousiast zullen zijn om te gaan stemmen. Dus in die zin is het wel een waarschuwing. Dan door naar de luchtvaart. De topman van KLM, Pieter Elbers, hoort vandaag of hij wel of niet aan mag blijven. Ja, Joost, hoe zit dat precies? Want morgen is eigenlijk pas die hele belangrijke vergadering. Ja, van de Raad van de Commissarissen. Maar goed, het gaat inmiddels meer om meer dan alleen de benoeming van Elbers. Het is een herbenoeming, want hij is al topman van KLM. Ja, dat gaat ook eigenlijk om de toekomst van KLM binnen het concern Air France KLM. En dan is er de grote angst in Nederland dat er bijvoorbeeld banen gaan verdwijnen, dat er bepaalde onderdelen naar Frankrijk gaan verdwijnen, of misschien nog erger voor Nederland, dat er ook vluchten worden weggehaald van Schiphol, dat die verplaatst worden naar Parijs. Dat is eigenlijk de grote strijd die er plaatsvindt op de achtergrond. Ja, Jan Paternotte, is die angst reëel? Nou, ik denk op de korte termijn niet, omdat KLM gewoon het beste onderdeel van het bedrijf Air France KLM is. KLM maakt meer winst, terwijl ze maar de helft van het aantal vliegtuigen van Air France hebben, om een beeld te schetsen. Maar ja, op lange termijn, als Air France veel dominanter is, wat ik heel logisch vind, is dat ze denken van kunnen we niet meer dingen samen doen, zoals bijvoorbeeld vliegtuigen inkopen, onderhandelingen doen. Maar wat heel slecht zou zijn, is als zij ook zeggenschap over de kas van KLM krijgen en langzamerhand allemaal kantoren naar Parijs kunnen verplaatsen. Ja. Want dan hou je alleen nog maar vliegtuigen hierover. En kort geleden heeft de CEO van Air France KLM, Benjamin Smith, gedineerd met de Nederlandse Kamerleden op de Franse ambassade. Uw collega Ashraf Bouali was daar ook bij. Kon u daar zelf niet bij aanwezig zijn? Nou, het was een dinertje van de Franse ambassadeur met de zogenaamde contactgroep Frankrijk. Dus dat zijn dan de Kamerleden die speciaal met Frankrijk contact houden. Ja, mijn naam is wel Frans, maar mijn Frans is niet goed genoeg voor die contactgroep. Dus ik laat dat soort diners vaak dan dus aan mijn collega over. Maar u heeft vast wel gehoord wat daar besproken is. En de luchtvaartwoordvoerder zaten daar niet bij. Ja, daar is wel. Wat ik begreep is dat het daar wel korter over gegaan is. Maar dat Ben Smith daar geen uitspraak heeft gedaan over wat hij van Pieter Elbers of KLM vindt. Maar dat daar gewoon op zijn Frans heel veel beleefdheden zijn uitgewisseld. Wat heel knap is, want Ben Smith is zelf geen Fransman. Dus... Nee, Canadees, toch? Ja. Canadees, inderdaad. Ik spreek wel vaak Frans. Joost, afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad wilde premier Rutte niks zeggen over die machtsstrijd binnen Air France KLM. Ja, hoe interpreteer jij dat? Ja, kijk, Mark Rutte is altijd iemand die er gespecialiseerd in is om niks te zeggen. En dat is heel vervelend voor ons. Maar dat zie je ook als hij aan het onderhandelen is over een nieuw kabinet. En nu ook bijvoorbeeld aan het praten is met de Fransen. Hij huldigt toch het principe dat alles wat je naar buiten brengt, het proces kan schaden de gesprekken. Dus zegt hij altijd niks. Dus eigenlijk kan je er geen conclusies uit trekken. Nou, Jan Paternotte, u pleit er vorige week voor dat Rutte het dossier meer naar zich toe moet trekken. Doet hij dat voldoende? Nou, het lijkt nu of er een oplossing is, dus dan gaat het de goede kant op. Maar wat ik zei is, ja, kijk, uiteindelijk is het Nederlands belang hier wel echt groot. Want Op zich niet dat wij de grootste fan van luchtvaart zijn, maar de verbindingen, het verbindingennetwerk van Schiphol, dat is wel de reden dat heel veel bedrijven, hoofdkantoren, maar ook het Europees Medicijnagentschap, dat die in Amsterdam op de Zuidas zitten of in andere steden in de Randstad. En zonder KLM heb je in Schiphol in feite gewoon één grote vakantieluchthaven. Dus dat belang voor Nederland is groot. En als de Fransen zich niet willen houden aan eerdere afspraken, Rutte heeft dan denk ik wel een rol, omdat de Franse staat de grootste aandeelhouder is van Air France KLM. Nederland heeft geen aandelen van Air France KLM. De Franse overheid wel. En flink ook, hè? Wie moet dan de Franse overheid aanspreken? Dat is dan in eerste instantie nu de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, maar dat zou uiteindelijk de premier kunnen zijn. En ondertussen maakte de minister van Infrastructuur en Water, Cora van Nieuwenhuizen, vandaag bekend dat Schiphol toch mag doorgroeien en dat luchthaven Lelystad toch open gaat. Ja, dat zei de minister een half jaar geleden ook al tegen onze verslaggever Sander het Sas. Kan het dan wel überhaupt doorgaan, dat Lelystad Airport? Of moeten we daar nou gewoon, moeten we dat eigenlijk wel willen dan eigenlijk? Nou ja, we moeten het zeker willen, want het voorziet echt in een behoefte aan groei op Schiphol die er niet meer is voorlopig. Dus we hebben al jaren geleden, heeft de politiek besloten, dat Lelystad er moet komen als overloophaven van Schiphol. Ja, dat was minister van Nieuwenhuizen in gesprek met verslaggever Sander het Sas. Ja, Joost, kun je nog eventjes kort uitleggen waarom die opening van Lelystad Airport zo lang op zich laat wachten? Nou, dat heeft meerdere redenen. Er zijn wat procedurele fouten gemaakt, waardoor dus berekeningen opnieuw moesten. Berekeningen over de geluidsoverlast. Dat was het eerste uitstel. We zitten nu eigenlijk met een ander probleem. Is dat inderdaad, er was besloten in Nederland, dus ook in het regeerakkoord, van Lelystad wordt de overloopluchthaven van Schiphol. Dat houdt in dat Lelystad bestemd was voor vluchten van Schiphol. Dus een vlucht die daar gehouden werd, een vakantievlucht, die kon dan naar Lelystad toe. Omdat Schiphol zit aan dat kwotum. Ja, zit vol, dus het moet echt Schiphol ontzien. Maar toen heeft de Europese Commissie gezegd, ja, maar dat is een vorm van eigenlijk dat gedwongen winkelnering. Je mag alleen vanaf Lelystad vliegen als je dus al landingsrechten hebt op Schiphol. Terwijl Lelystad dus niet open komt te staan voor andere luchtvaartmaatschappijen die zeggen, wij willen gewoon een hele nieuwe verbinding bijvoorbeeld op Berlijn openen. Nou, dat was niet de bedoeling van de Nederlandse regering, maar daarvan heeft de Europese Commissie gezegd, ja, dat is in strijd met het mededingingsrecht. Dus werd er een streep doorheen gehaald. En nu zit de coalitie is daar verdeeld over. Want de VVD denkt wel van, nou, laten we dan toch maar wat andere vluchten toelaten op Lelystad Airport. Maar vooralsnog is dat voor CDA, D66 en ChristenUnie onbespreekbaar. Ja. En Jan Paternotte, u zei een maand geleden dat u het nieuwe plan van de minister om vluchten van Schiphol over te hevelen naar Lelystad Airport niet voldoende vindt. Klopt. Maar de minister zet toch door. Wat vindt u daarvan? Nou ja, de minister zet door. We moeten zien wat ze straks voorlegt. Voorlopig gaan we nog geen besluit nemen. En voorlopig is Lelystad inderdaad ook nog niet open, zoals Joost Vullings terecht zegt. Omdat daarvoor eerst nog een luchthavensbesluit in de Tweede en Eerste Kamer moet worden behandeld. En dat gaan we voorlopig nog niet doen. Maar ja, de minister wilde haar voorstel voorleggen aan de Europese Commissie. Nou, dan gaan we zien of het deze keer goedgekeurd wordt. En daarna moeten nog allemaal andere dingen worden uitgezocht over het herindelen van het luchtruim. Want het grote probleem met Lelystad is dat er inderdaad in het verleden zoveel fouten zijn gemaakt, waardoor er nu eigenlijk bijna nog niks klaar is wat je wel klaar moet hebben voordat je een nieuwe luchthaven zou willen openen. Ja, want het is ook lastig, hè, Joost? Want ze zegt ook in het interview, het is een soort van puzzel tussen Vlieg maar raak en Schiphol op slot. Ja. Maar uiteindelijk, de ervaring leert wel in Nederland. We hebben bijvoorbeeld jarenlang discussies over de vijfde baan gehad. Dat heeft echt jarenlang geduurd. Uiteindelijk wint toch de luchtvaartsector. En dat houdt in dat uiteindelijk er wordt echt wel rekening gehouden met omwonenden. Maar er is geen politieke partij die het tot op heden heeft aangedurfd om te zeggen tegen de luchtvaartsector, tegen Schiphol of tegen Lelystad Airport, we stoppen ermee. Geen verdere groei meer. Dus de luchtvaart zal gewoon altijd blijven groeien, omdat Schiphol met zijn mainportfunctie, zoals het heet, toch altijd te belangrijk wordt gevonden voor gewoon de banen. Mensen die echt op een Schiphol en de rond Schiphol werken. En voor het vestigingsklimaat. Dus al die partijen die nu zuinigjes aandoen, ik vrees dat ze uiteindelijk toch gewoon een keer gaan zeggen, ja, we doen het wel, maar dan heel zorgvuldig. Ja, in hoeverre is dit nou campagnetaal, wat we hebben gehoord van Cora van Nieuwenhuizen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze dit echt heel erg meent. Dat ze zegt van, dus ik bedoel, zij is van de VVD. Zij is van heel erg van die mainport gedachte. Dit is heel goed voor onze economie. Dus ja, zij wil toch echt Schiphol laten groeien. Daar gaat ze gewoon vol op inzetten. Dus ja, je kan het alles campagnetaal noemen, maar dat zou wel iets te makkelijk zijn voor D66 om het zo te benoemen. Ja, en het klimaat dan? Ja, dat is alles. Alles gaat door elkaar heen. Ja, we kunnen natuurlijk wel een vliegtax krijgen. Die komt er overigens al aan. Dat heeft het kabinet geregeld. Dus wie weet dat we dan met z'n allen iets minder gaan vliegen. Maar zolang er meer vluchten zijn, zal uiteindelijk de Nederlandse politiek dat meestal ook wel faciliteren. Je merkt het ook net aan heer Paternotte van D66, ook die ambivalentie. Dus aan de ene kant zeggen van, ja, Schiphol groeien vinden we moeilijk, Lelystad opengooien van moeilijk. Maar aan de andere kant, als KLM dan onder vuur komt te liggen, dan is het wel hup, ja, KLM. Maar daar is dus inderdaad een groot verschil. Want Schiphol is de laatste jaren, de afgelopen jaar niet gegroeid, hè, omdat het nu vol zit. En dat blijft natuurlijk nog even zo. Maar daarvoor is Schiphol heel snel gegroeid. Echt bijna 100.000 vluchten erbij in nog geen 10 jaar tijd. En dat zijn voor het grootste deel helemaal geen KLM of partnervluchten of van andere grote luchtvaartmaatschappijen. Dat zijn vooral vakantievluchten geweest. Dat heeft van Schiphol ook de grootste vakantieluchthaven van Nederland gemaakt. Dat was daarvoor Eindhoven. En daarvan zeggen we natuurlijk niet van, nou ja, dat nou zo ongelooflijk belangrijke pijler van onze economie is. Dat betekent gewoon dat we allemaal vanaf Schiphol op vakantie hier kunnen. Ja, maar als we nu een stop zetten, die stop op Schiphol handhaven, dat betekent het ook dat internationale netwerk niet kan verder groeien. En ja, ik kan me zo voorstellen dat de topman van Air France KLM daar problemen mee heeft. Nee, kijk, dat valt tot nu toe nog wel mee. Want Schiphol zit al een tijd op slot. Omdat die grens 1,5 jaar geleden al bereikt is. En dat blijft ook tot en met 2020 gaan we geen extra groei toestaan. Het is voor het eerst in decennia dat we dat doen. Maar je ziet dat ondertussen het aantal passagiers nog steeds wel een beetje toeneemt. Omdat er maatschappijen zijn die dan grotere vliegtuigen inzetten. KLM maakt dan weer afspraken met partners om het beter te verdelen. Denkt ook van, moeten we dan nog wel 3 keer per dag naar Brussel vliegen? Of kunnen we die vlucht beter op de trein zetten? Dus ik vind dat het tot nu toe, dat we Schiphol even een paar jaar op slot zetten, dat wel werkt om te zorgen dat er een keer scherpe keuzes gemaakt worden. Want als het elke keer maar heel makkelijk is om er nieuwe vluchten bij te doen, dan worden die scherpe keuzes ook niet gemaakt. En de impact op het klimaat van de luchtvaart, die is wel groot. We zijn ook een klimaatakkoord aan het sluiten. Dus ik denk wel dat het belangrijk is om maat te gaan houden. Ja. Dat we wat dat betreft echt wel in een andere situatie zitten dan in de jaren 90. Dank. Jan Paternotte van D66 en Joost Vullings. Dank beiden. Trending vandaag. Ja, Lammert de Bruin. Ja, als je snotterig bent, veel moet niezen en last hebt van traanogen, dan is de kans groot dat je niet verkouden bent, maar nu al last hebt van hooikoorts. Door de hogere voorjaarstemperaturen en het zonnige weer zit de lucht namelijk al boordevol met pollen. En dat wordt het komend weekend alleen nog maar erger, waarschuwen nu de hooikoorts-experts. Maar liefst 1 op de 5 Nederlanders die niest en snottert zich bepaalde periodes een slag in de ronde vanwege die hooikoorts. En vooral als je last hebt van pollen van de berk, els en hazelaar, dan heb je een probleem, want die beginnen nu al te bloeien door het warme weer. En dat is vroeger dan anders. Uit waarnemingen blijkt dat de natuur 3 weken voorloopt op schema op dit moment. En het gebrek aan neerslag zorgt ervoor dat die pollen ook in de lucht blijven hangen en niet weggaan. Morgen maakt het LUMC hun wekelijkse pollentelling bekend. En dan weten we hoe hoog de pollenconcentratie precies is opgelopen. Maar het is in ieder geval dus meer dan normaal. En de kans is groot dat je dus niet verkouden bent, maar gewoon hooikoorts hebt. Wat, heb jij dat zelf ook? Ik heb ook hooikoorts, ja, maar ik heb er nu nog geen last van. Aan de andere kant van het raam zit Jur, die de webcam bedient. Die zit al wel helemaal te snotteren. Een beeldscherm. Ja, precies. Het hele beeldscherm zit onder de slot. Ja, ik zie het, ja. Ja. En dan, als je altijd al een museumstuk in huis hebt willen hebben, dan wordt dat straks heel gemakkelijk. Want er is nu een webwinkel die overbodige stukken uit museumcollecties gaat verkopen aan particulieren. Het aanbod staat nu nog op 500 museumstukken, maar dat moet er snel meer worden. Volgens de initiatiefnemer Arjen Pelsrijken puilen de depots van Nederlandse musea uit. 2/3 van alle kunstwerken in bezit van musea verstoffen in depots op dit moment. En daar zit heel veel overbodig spul tussen. Zo zou Pelsrijken bijvoorbeeld graag willen dat het Museum voor Volkenkunde aan zijn initiatief mee gaat doen, want ze hebben 450.000 stukken, zegt hij in de Telegraaf. Van bepaalde speren hebben ze meer dan 300 exemplaren. Ja, dan kun je er best 200 afstoten en dan hou je er nog 100 over. En zo krijgen die stukken dan een mooi tweede leven. Het levert musea bovendien heel veel geld op. Nu doen ze ook wel eens dingen weg uit de collectie, maar de gemiddelde waarde is dan 2 euro per ding wat ze dan verkopen. Dat wordt dan straks flink meer met deze webshop. Musea zijn overigens wel verplicht om eerst de stukken die ze weg willen doen aan te bieden aan andere musea. En pas als die geen interesse hebben, dan komt het op die webshop op museumdepotshop.nl te staan. En ja, nu staan er al een aantal mooie dingen die vanaf april te koop komen. Er zit een 19e-eeuwse bakkerskar van het Fries Museum tussen. Moet ook maar passen, toch? In je woonkamer? Ja, moet wel in je woonkamer passen. Ja, ja, maar goed, het is geen nachtwacht natuurlijk, dus dat het is wel voor een zacht prijsje op de kop te tikken. Het Maritiem Museum biedt 2 scheepsmodellen aan. Het iFilm Museum filmblikken en posters. En het Japan Museum Sieboldhuis heeft oude Japanse prenten in de aanbieding. Mocht je interesse hebben, vanaf 9 april gaat die webshop online. En dan hoor je mensen, als iemand Twents horen praten, willen zeggen, nou, het is net Duits. Maar is dat nou echt zo? Kun je je in Duitsland redden als je alleen maar plat Twents praat? Theatermaker Laurens ten Den en YouTuber Bram Achterbos, die hebben dat onderzocht voor Tubantia. En het ging ze eigenlijk verrassend goed af. Ze gingen allemaal opdrachten doen in Duitsland om dingen in het Duits te bestellen of te vragen. Of in het Twents te bestellen of te vragen. En dan kijken of ze je konden verstaan. Nou, opdracht 1 was om 4 keizerbroodjes te bestellen bij de bakker. En ze zouden een bonuspunt krijgen als je een gesprekje zou voeren over voetbalclub Schalke. In het Twents dus. Goedendag, Jim. Ik wil geen 4 keizerbrood nemen. Oh ja, dit is goed. Ja, lekker. Ja, dat was het. Heb je het gehoord van Schalke? Schalke 04? Schalke? Schalke 04? Dat ging niet goed, hè? Heb je het niet gehoord? Oh. Ik heb ze. Alleen dat van het Schalke, dat ging niet zo goed. Ja, het ging ze verder behoorlijk goed af. Ze kregen alles keurig wat ze bestelden in de Twents. En al die Duitsers, die begrepen ze gewoon. De theatermaker is niet verrast. Hij zegt, ons dialect komt niet uit het Nederlands, maar van een ongeschreven taal in Neder-Saksies. En dat taalgebied is al 5 keer zo groot als Nederland. En loopt dwars door Duitsland. Dus ja, je kan je gewoon redden in het plat Twents in Duitsland. Ja, het doet mij een beetje denken aan als ik in Korea ben. Ik spreek niet vloeiend Koreaans. Maar als je dan gewoon een Engels woord neemt en je zet er A achter, dan klinkt het Koreaans. Bijvoorbeeld koffie, A. Koffie, ja. Nou, dat, dan verstaan ze het toch wel. Dat is goed om te weten, kan ik me ook redden in Korea. En waarschijnlijk sta je niet bij stil wanneer je geld uit de muur haalt, maar je bent bezig met echt iets heel smerigs. Uit recent onderzoek naar de hygiëne van pinautomaten in New York komt een schokkend beeld naar voren. Een gemiddeld pinautomaat blijkt er viezer te zijn dan een paal in de metro of de doorspoelknop van een openbare wc op Penn Station. Ai. Voor het onderzoek werden 20 verschillende pinautomaten onderzocht, verspreid over de hele stad. Nou, de automaat op de drukste plek van de stad, Times Square, was het viest. Die automaat had maar liefst 7,5 keer meer bacteriën dan zo'n vasthoudpaal in een New Yorks metrostel. Wat denk je dat het viest is aan een pinautomaat? Ja, de knopjes. Nee, het is de kaartgleuf die het viest is. Die bevat bijna 2 keer meer bacteriën dan de toetsen of het touchscreen. Ja, waarschijnlijk omdat die toetsen en het touchscreen nog wel een keer schoon worden gemaakt. Oh, maar die kaartgleuf, die raak ik niet aan, toch? Als ik daar een pasje in doe. Haalt, soms per ongeluk met je duim, moet je er niet aan gaan likken. Oké, dankjewel, Lambert de Bruin. Ja. Morgen weer de weer. En zometeen Nieuws en Co met Lara Rensen. Dank voor het luisteren. Dit was Radio 1 Vandaag. Afrotros. Prettig hoor, die ergo-comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Grootverpakking voor 4 euro. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Wat heb je aan zo'n enorm assortiment hout? Als je niet online kunt checken in welk gangpad die ene balk ligt. En waar dacht je met al dat hout naartoe te gaan? Zonder een van tevoren gereserveerde bus of aanhanger. Kortom, waar zou je zijn?